Señor de bailar morena, señor de bailar, señor de bailar morena, señor de bailar, señor de bailar, señor de bailar. Quiero ver os meus amores se se falan con alguien. Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro, viva quien o tenga más. Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro, viva quien o tenga. Veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar, veño de bailar. Vémonos na festa, a ver como saio desta, vendote mover no baile. A ver como saio desta, vendote mover no baile. Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro, viva quien o ten na má. Para bailar veño eu, para bailar veño eu, para bailar. Temos a seguinte convidada, que é outra dona. Sí, sí, unha poeta importante. Exactamente, unha grande poeta. Vamos alá. Como é Silvia. Vamos a falar con ela. Así que, moi boas tardes, Silvia. Hola, moi boas tardes. Boa tarde, benvida, moitísimas gracias por atendernos, Silvia Penas Estévez. Unha grande, eu dixen hai momentiño que eres un grande poeta, de unha viguesa, escritora galega, que vai a recibir mañán precisamente un premio extraordinario e importante, non? Que ten moito que ver coa digamos, a decisión que tomaron, pois... en ese grande evento que se vai a celebrar mañán mesmo no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela, non? Sí, sí, a verdade é que, bueno, estou moi contenta de que, bueno, este ano pois inclínase a balanza pois polo meu poema. Sempre se escollen poemas maravillosos e, bueno, pois é unha honra, verdade, estar aí. Como se titula? Como se titula esa obra que fixeches, que bueno, que vas a ter esa distinción, ese premio? O poema en concreto chámase Canto Segundo para un fillo non nado. E forma parte dun libro que se chama Retratos de bodas, partos e funerais. Carai. Bueno, ti tes moita producción. Sabemos de moita producción, posto que ti tes filóloga galega tamén, na Universidade de Vigo, que faz moitísimas cousas relacionadas coa creatividade e coa creación, como escritora, como profesora tamén, pero que ademais tiveches un premio de poesía ao Vitorano. Me acordo eu, porque... teño noticias, gracias a que eu coordino tamén outro premio, que é o premio de Rosalía de Castro de Coruña, o Vitorano Taibo, me parece, yo de poesía do Concello de Carral, non? Sí, sí, tamén, sí, o Vitorano Taibo xa hai moito tempo, sí. Eso foi un premio, a primeira vez que penso que gañara un premio, e un libro escrito a catro mans coa poeta Elvira Ribeiro. Entón, bueno, gustame dicilo, porque non foi só para min ese premio, tamén foi para Elvira. Sí. Nada, e depois tamén gañaron de Forneros de Montes e o Avelina Valladares. Bueno, en Galicia, como hai moitos premios literarios, que é unha sorte que poidamos acceder a eles, pois pois ás veces dicimos, hai premio e tal, premio, como se gañásemos moitísimos, pero non é que gañemos tanto, é que hai moitos realmente. A verdade é que bueno, últimamente, parece este ano concretamente o de Concello de Carral, non? Pero eu quería quería que non sei, citar unha frase que atopei, non sei se foi na túa biografía ou nun sitio que unha cita que de arte poético que dicías: a poesía é unha especie de perseverancia na terra queimada, a confianza que en lugar de volver a arder encende. Alume, sí, sí. Alumea, sí, porque, ¿no? Sí, alume ou acende, da igual, case o mesmo, a mesma cousa. Sí. Sí. Ese fora unha pedíranos unha vez unha poética, non, que o sea, dicir que era para nosa poesía e tal, creo que fora para unha páxina web de poesía galega. Nada, non, eu supoño que creo, non, que moitas veces o que facemos é con escribir un pouco cos restos, non? Coa ruína, co que foi quedando da memoria, co que foi quedando de montón de vivencias, co que foi quedando das lecturas, co que foi quedando das outros textos, das outras poetas, bueno, de alguna maneira é como algo que xa non tiña, que aparentaba que xa non ia existir, de pronto existe, ¿no? No poema, no texto. Entón, foi unha forma tamén poética, non, ou simbólica, de dicir iso, non? A min encantoume, por eso quería relembrala. Unha cousa, ademais ti impartes talleres de poesía, aí teño entendido tamén en Vigo, non? Sí. Como hai que facer para poder achegarse a túa mestría? Pois hai que apuntarse, non? A máis, a ver, normalmente eu, claro, apuntaste EBS, maravilla, pasámonos sempre moi ben. Eu, bueno, en diferentes lugares, non? Pero moitas veces dou para talleres, obradoiros para o CIOF, que é o Centro de Interpretación da Oralidade de Vigo, porque unha parte importante do meu traballo ten que ver con performatividade, sí, e coa poesía escénica. Entón, pois, traballamos neses obradoiros, traballamos ademais da escrita, ta que tamén a traballamos, pois moito que sería, pois, levar o texto a voz, o corpo, mesturalo con outros soportes, como a música, a videocreación, todo iso. O sea, complementas esa transmisión oral con algo que axuda a entendela mellor e escoitala con máis cariño, non? Pois, si dís a música... Sí, cada quen vamos poñendo opcións e a xente vai escollendo o que quere facer, non? Depende tamén do alumnado un poquinho, porque eu tamén teño unha formación de poesía e música que é cinta adhesiva, entón, pois, traballo moito con música e con vídeo principalmente. Entón, pois, os aí os intento meter un pouco nesa... E tes algunha páxina, algún blog, alguna cousa que os nosos escoitantes ointes poidan furgar ou meterse para poder escoitar ou mirar ou ver? Sí, mira, teño unha páxina web propia, que silviapenas.org, e aí hai ligazóns a vídeos, pero logo tamén nas páxinas de Facebook ou de Instagram de Cinta Adhesiva, que simplemente así, Facebook Cinta Adhesiva, Instagram Cinta Adhesiva, tamén hai novas sobre o noso traballo, e en Bandcamp, que Bandcamp é unha plataforma principalmente de música, pero tamén hai audiolibros e hai outras cuestións, e nos aí temos, pois, pendurados, pois, como más, creo que son 5 discos que fomos facendo ao longo do tempo, que son de música e recitado, ou en algúns casos son cancións. Carai, mágoa non sabelo antes, porque si podíamos haberlle ofrecido aos nosos ointes algunha desas interpretacións, da verdad. Pois si, non pasa nada, para outra vez. Buscareina seguro, Silvia. Ademais, compartir con todos os nosos ointes e seguidores ese traballo que está a través, e si tes un disco, lóxicamente podemos escoller algunha cousa para escoitala e disfrutala, lóxicamente. Moi ben. Cinta adhesiva, non? Cinta adhesiva, sí. cinta adhesiva. Bueno, pues eso, vámonos a adherir. Seguro, muy bien, muy bien, es que para eso, para adherirse, para colar. Claro. Para... vale. Bueno, cuando... A poesía ten moitos temas, ten moitas fórmulas, moitos moitas vertentes, o amor, o desamor, todo. Qual é en que te centras máis? Na cuestión feminina, no amor mesmo, qual é o que máis ti traballas? Uf, é que iso, as temáticas, iso, eu sempre digo que a poesía máis que temáticas busca ambientes, atmosferas e polo medio vanse coando moitas temáticas, ¿no? Eu sí, porque son un pouco máis de pensar na imaxe antes que, non sei, como penso que escribimos máis coa imaxe que coa palabra, que por iso aos poemas non dicimos que usamos imaxes ou metáforas, que son imaxes dunha cousa na outra, pero bueno, sí que me penso que me teño centrado neses puntos que creo que toda a poesía universal se centrou ata agora, co que ten que ver pues coas as formas de vida e a morte, ese enfrontamento da ante a morte. Ajá. Ese enfrontamento ante a vida, non? Por eso estos retratos de bodas, partos, funerais, a perda. Ajá. A perda e tamén en moitos casos pois hai un punto de vista feminista bastante marcado, non? Que non é que estea buscado así, pero que claro, que realmente al final aparece e abrolla, pois porque é algo que sí, está aí, sí. ¿No? Que está no meu ser, na miña na miña ideoloxía, etcétera. Claro, claro, o sea, que xenérico, que en realidad empregas cualquier motivo para poder transmitir que o que é fastidio, o sea, creatividade propiamente dita, ¿no? O sea, tamén na túa páxina ou na túa, sí, no silviapenas.com, aí aparece, oye, acabo de mirar, poesía y electrónica. ¿Cómo es eso? Con cinta adhesiva, sí. Sí, porque traballo con o meu compañeiro, Jesús Andrés Tejada, el fai música electrónica, entón el fai as bases electrónicas, eu fago os textos e vamos encadrando a palabra no texto, ¿no? Uh-huh. A palabra na música, ¿no? Como sí. como se fosen cancións realmente, ¿no? Uh-huh. Va así todo bastante medido e tal. Uh-huh. Bueno, xa levamos 12 anos ou así co proxecto este. Caraí. Ben, a verdade é que ten bastante boa acollida. Cando dicimos electrónica sempre estamos pensando nun estilo de música mellor así máis machacón ou máis discotequero, non é o caso, vale? Esta música que fai Jesús pois ten máis que ver co post-rock, o ambiente ou así, sabes? Non é unha música como pensamos, non? Pensamos na electrónica e pensamos algo así tipo house ou tipo, e entón non nos cadra coa poesía, pero non é o caso, é algo pois máis ambiental. Sí, que axuda a disfrutar das dúas cousas, tanto da, claro, da creatividade poética como da música, lógico, sí, presentación. Bueno, quería que nos dixeras que impresión che vai a dar, ou vas a estar con outra Silvia, Silvia Moza, sí. que tamén foi premiada, que a portuguesa, nos xa entrevistamos, ela está tamén moi ilusionada con coñecerte, porque en realidad pues parece ser que te admira, por lo menos díxonos eso. ¿Qué impresión? O sea, ¿con qué ideas vas para ese acto? Para ese encontro, pues o mismo que a ela, ¿no? Con admiración y con ganas de coñecela, coñecer a unha poeta aí do outro lado da raia, pues uh-huh. sempre un momento estupendo. Penso que ademais deberíamos coñecernos máis, deberíamos facer máis intercambios, non sempre así. Uh-huh. Eu sí que teño ido moito a Portugal e tamén teño visto aquí poetas portugueses, claro que sí, pero penso que ainda debería ser máis usual, máis habitual. Claro, ¿no? claro. Porque realmente, por exemplo, que son de Vigo, en 20 minutos estou en Valencia, pero sí, si realmente claro. non hai unha distancia que sosteña esa separación, non hai. Entón... Ya a nosa expansión como idioma ou como comunicación é máis ben en Portugal que non en Castela, lógicamente. Claro, claro, claro. Bueno, pois deséxoche moito éxito máis, non te que así que admiramoste xa por o feito de que xa fuche premiada, pero que seguirás tendo moito éxito, posto que nós somos talismán para as persoas que entrevistamos. O sea, que ai, jolín, oxalá, moitísimas grazas, que guai. Sí, sí, garantizamos, temos unha boa lista de persoas coas que comunicamos. A verdade é que axúdanos a elexir todas as persoas que nos comunican, dicen, fala con fulano que verás que terá moita sorte. De feito, a verdade é que sodes moi boas. Temos en Galicia persoas extraordinarias que nos axudan a decir que o noso idioma vale, e que as persoas que se dedican a comunicar creando é importantísimo. Jo, pois moitísimas grazas por darnos ese espazo tamén, ¿no? Porque por moito que haxa moitas persoas e non hai tampouco iniciativas como a vosa, pois tamén non temos onde expresarnos, ese xa que claro. Que vamos, que a verdade é que é un bo momento para a cultura galega, hai moitísimas cousas que se están a nivel artístico que se están espallando polo mundo e xa era hora. E nada, pois moitísimas grazas por convidarme, por los vos desexos que me mandades. Silvia, aquí tes a fiestra abesta para cando che parezca, si queres, si tes algunha cousa que publicar, dicirlle aos nosos ointes e seguidores, que saibas que cando queiras, a nosa fiesta está aberta, unha portiña humilde, pero suficiente, que saibas que, por exemplo, o noso programa remítese mañá en Radio Fene, tamén nos escoitan en Río de Xaneiro, en Brasil, en Minas Gerais, e tamén en Suiza e en Canadá. A verdade é que estamos contentos, carai, de que nos escoiten. E en Argentina, sobre todo na Patagonia. Sí, sí, sí. Ah, caramba, pois pues sí que está desexpandidas. Bueno, sí, sí. Eso nos dicen, a ver, que nos escoitan alá. Entonces, pois, pues, eso, que volvo a repetir, a nosa fiestriña está aberta para cando ti queiras. Si tes algunha novidade que comunicar, nos estaremos encantados de ser punteiros en Cataluña para os galegos do Mediterráneo. Exactamente. Sí, sí. Moi ben, pois moitísimas grazas. Moitísimas grazas, de verdade. Bueno, un saúdo, é unha aperta moi grande. Graciñas. En que estás traballando agora para, máis ou menos, se si podes descubrir, non sei. Sí. Traballando a nivel creativo, sí. Pues estamos traballando nunha nova, digamos, un novo espectáculo con cinta adhesiva que vai ser tamén con música electrónica, pero que vamos levar un pouco máis ao terreo escénico. O sea, poesía e artes escénicas, que é o que nos dicías antes, sí. Non? O que nos sí, comentabas. Sí. Algo sí. Que ten que ver con eso grave. Bueno, e sí. O que tú comentabas, o feito de que a persoa tamén, o corpo tamén dá información non somente coa creatividade poética, sino con movimentos e outras sí. Cousas que axudan a comunicar aínda mellor, non? Sí, sí, digamos que máis chega máis directamente, non? Aos ointes cando é así. Sí. O corpo e o tempo, en algunhas cosas me parece que lín aí, de verdade que é certo que cando falamos con persoas que bueno, que teñen tan unha amplitude de miras tan importante, pois nós tamén aprendemos, non? Sí que buscamos información, pero gracias a vosotros que tendes moitísima amplitude de conhecimentos, pois nós tamén damos. Hombre, claro, temos que aprender todas de todas, é normal, é así, non? Claro. Non hacemos aprendidas, sí, e por moito sí, que busques sí. Información ata que realmente falas coa persoa, o ves, uh-huh. O tal, non se sabe ben o que é normal. Uh-huh. Iso é lóxico. Sí, sí, sí. Bueno, volvo a repetirche que teñes moito éxito en todo o que estás a traballar, que adiante con ese traballo importante que é o de poesía e arte escénica. Pois pues moitas grazas, moitísimas grazas. Unha aperta moi grande vos mando para ali. Moi ben, moitas gratiñas. Ata outro hasta momento, logo. Silvia. Ata logo, chao. Chao, chao. tienen tanto cariño. Bacana chosa.